Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Deres produkter går direkte i din hjernes belønningssystem, og uanset hvor utiltalende så end må lyde, ja, så er der altså penge i det. Masser af penge. Vi zoomer ind på gaming og gambling-selskaberne i dagens udsendelse. Et felt, som er i rivende udvikling, men som det også kan være lidt svært at få greb om. Men vi har vores helt egen ekspert her på området i Millionærklubben, Mads Christiansen, som har fulgt og investeret i de her sektorer gennem flere år. Vi ringer til ham lige om 10 minutters tid for at få en opdateret version af, hvordan det ser ud med de to sektorer, altså gaming og gambling på programmet her i dag. Inden da, Lars Persson, så er du min ankermand på det aktuelle marked. Og hvad er det for et marked, vi så kan lukke op til? Er der lidt blandet måske, selvom USA lukkede jo positivt af. De tabte så pusten lidt sidst på eftermiddagen, men alle tre markeder i det amerikanske lukkede med stigninger på mellem 0,5 og 0,9, så det var jo en pæn dag i USA, kan man sige. Endelig rart, eller endelig langt om længe. Så det er jo, ja. Er der noget teknik i det, Lars Persson? For jeg tænker, efter sådan nogle voldsomme dage, hvor det kun er gået nedad nærmest, så lige pludselig vender det altså om. Ser du noget tegn i dine kurver, som kan indikere en eller anden retning herfra så? Ja, på et eller andet tidspunkt, der når man jo ned til nogle vigtige støtteniveauer, til noget 2600 på S&P var jo blevet testet, og vi har bounced derfra. Det er jo et meget godt udtryk, at man ligesom kommer op dernede fra. Spørgsmålet er, om vi kommer helt op over skyttegravskanten, eller vi bare lige kommer op til kanten, og så piver det om ørerne på os igen, så vi bliver nødt til at kravle ned i bunden og ligge og ryste som små hunde. Altså, det er jo lidt scenariet, vi er på i øjeblikket. Altså. Det er et glimrende spørgsmål, du stiller der, Lars Persson. Hvad hælder du selv mod? Du er aktieanalytiker, du kigger på teknikken. Hvilken retning forventer du, at det vil gå herfra? Jamen, på den korte bane kunne jeg godt forestille mig, at vi kravlede længere op. Spørgsmålet er, når vi kommer op til de 28, om vi så har momentum og power nok til at svinge benet op, og så komme op og stå i fuld firespring op over de her 2800. Det er der, hvor jeg ser det nærmeste modstandsniveau. Og det, der kan hjælpe os op over kanten og måske til at stå mere eller mindre fuldt oprejst og løbe videre opad, det er jo, at vi får lidt gode nyheder for det her handelsaftale-snak mellem USA og Kina. Hvis vi kunne få lidt flere indrømmelser, og jeg hørte, du sagde til ved morgenbordet, at nu var der kommet nogle ordre ind på amerikanske sojabønner for kinesiske aftager, og det er jo sådan nogle af de der ting, der kan hjælpe lidt rundt omkring. Ja, det var altså ikke bekræftede nyheder, men altså unavngivende trader over fra Chicago-børsen, de havde altså været ude at tale om, at de havde set ordre på sojabønner fra Kina igen, så måske er handlen allerede godt i gang den vej over, og så var der jo altså også historie ude om, at Kina, de nu lover lavere bilafgifter, så på en eller anden måde, så ser det ud som, at dagens stemning på den der front, den er sådan i den positive ende, Lars Persson. Og markedet, de så reagerer voldsomt eller ej på det, det må vi jo lige se ad. Ja, altså futures er i hvert fald oppe for morgenstunden af, der var jo positiv stemning i USA, så altså et lille flueben i hvert fald ved det. Ser man på S&P futures, så er den op med 0,7, så kan vi håbe på det. En anden vigtig ting, som vi kan sætte lille flueben ved, måske lidt mere rystet eller lidt mere spraglet. Et rystet flueben, det er jo afstemningen over i England i går med, at Theresa May overlevede. Altså, igen havde jeg sagt. Ja, hvordan den pakke så ender, og hvor det ender hen, det er jo så stadigvæk lidt svært at svare på, men positivt igen der. Og Macron forsøger nu at samle puslespillet i Frankrig på at sige, okay, jeg lemper måske, og jeg gør det ikke så hårdt, men det er jo lidt som at tisse i bukserne en kold vinterdag. Jeg tror, det luner lidt i starten, men problemet er, kommer det til at hjælpe Frankrig det her? Altså, skulle man ikke have sat hårdt mod hårdt, og så ligesom få ryddet op? Det kan jeg jo godt sige, når gaderne flyder med brosten, og det er svært at lave noget julehandel, så kan det godt være, at man må tage den i januar i stedet for. Men lad os se. Og så er der jo Italien, som måske igen også valgte sig lidt over i, at de nok vil også ændre en lille smule ved budgettet, sådan så de måske kommer lidt nærmere EU's forordninger eller ønsker. Så altså lige pludselig begynder kortene at vende den rigtige vej, og vi tager stikkene hjem måske i stille og rolig grad, og det er måske det, markederne sådan begynder. at reagere afspejle, på. Ja. Jeg så, at Berenbergs cheføkonom Lars Persson var ude og sige, at vi er fanget i en cyklus af frygt. Det tegner altså heller ikke til måske at kunne blive en formidabel start på 2019. Og jeg ved godt, at det er bare noget, vi sådan på en eller anden måde er nødt til at stå og gætte om og spå om. Der er jo ingen, der ved, hvad der kommer til at ske, men altså... Det er lidt svært at finde de helt positive toner frem i de her markeder, Lars Persson, og der er jo kun nærmest analytikere og økonomer og andet godt folk, der er ude og sige, at nu skal vi til at vende os til betydelige lavere afkastgrader i årene, der kommer fremover. Hvad gør sådan en mand som dig? Fordi der skal jo ligesom på en eller anden måde tjenes nogle penge. Jo, men altså, i tidligere tider, der har vi jo skulle konkurrere med et marked, der lavede både 10, 15 og 20% måske. Men hvis markedet bare laver 4 eller 6, så skrues forventningerne jo også ned til, hvad kan man sige, analytikernes gråstreg portefølje, managerne kan lave. Vi kan jo ikke lige pludselig finde den hellige gral 18 gange på en sæson, og så lave de her 20%. Så det bliver automatisk også skåret lidt ned. Man kan jo altid have den der ønske om, at man slår markedet, man gør det bedre end markedet. Det får man jo altid at vide på Handelshøjskolen, at det er umuligt, men ikke desto mindre, så kan man jo kigge på track record på flere aktive forvaltere og sige, jamen, at det har man gjort, så... Og det har du jo også, Persson. Ja, men desværre så er det jo stadigvæk er jo i minus, men jeg er mindre minus end markedet er, men så det skal man, og det skal man jo så også som lytter, når man sidder ude og kigger på sin portefølje og siger, jeg har tabt i år. Jamen, har du tabt mere eller mindre end markedet? Så længe du har tabt mindre end markedet, så er det jo klaret dig bedre, så der skal man klappe sig selv på skulderen. Har du tabt mere, så skal du selvfølgelig overveje, hvad er det, jeg har gjort forkert? Jamen, jeg har været inde i nogle forkerte aktier, jeg har været i noget, der er faldet for længe, eller hvad er det, der er sket, ikke? Jeg kan godt forstå, at man nogle andre omstændigheder, Lars Persson, som lytter og som almindelig privat investor, bare kan æve sig over at tage penge. Så kan det godt være, at man har tabt mindre end markedet, som du siger, men på en eller anden måde, så er det bare sådan irriterende at kigge på, at ens formue bliver mindre. Jo, men det er jo heller ikke det samme fodboldhold, der hvert år vinder ligaen. Det er jo heller ikke det samme løber, så er der nogle cykelrytter, der kommer ind 7 år i træk. Det er jo sådan lidt underligt, men der er så alligevel nogle racerkører, der kan vinde 7 år i træk, og det skal man da kippe med. Der er jo lige bare nogle år, hvor man kan gøre det år efter år efter år, og så trække sig tilbage på toppen, ikke? Altså, det er bare noget, vi må vende os til, og nu har vi været forkælet som investorer, at vi har fået positiv afkast, og det har ligget i topform. Der er alligevel stadigvæk nogen, der ikke har ramt i mål med det. Så jeg tror bare, at man som investor skal sige, nå, men det bliver noget mindre, og det kan man jo også høre, at mange allerede er begyndt at tage bestik af. Jamen, de lægger lidt mere til side, det kunne man høre i nyhederne, og mange er også indstillet på, at de skal arbejde længere. Så det er jo bare sådan, som casen er i øjeblikket. Nogle af dem, der har forkælet os igennem mange år, det er centralbankerne med lempelige pengepolitiske programmer og lave renter. ECB går på banen i dag, Lars Persson, der er møde i den pengepolitiske komité, og vi får en udmelding 13:45, om de kommer til at gøre noget ved renten. Det forventes de på ingen måde at gøre. Vi forventer, at de holder fast i den negative rente på 0,4%, men... QE-programmet, altså de her kvantitative lempelser, de forventes jo altså at sluttes nu. Det er i hvert fald det, de har sagt hele tiden, at de vil stoppe her ved udgangen af 2018. Lars Persson, er det noget, der kan køre rundt med markedet, at vi nu får meldinger fra ECB? Nej, men det er jo alligevel også en ny hverdag, hvis vi skal til at tage fat på. Det er, at der ikke er de her programmer, som understøtter de forskellige markeder. Vi har jo set tidligere i gang i USA for nogle år tilbage, da man slukkede for det, hvor markedet lige pludselig blev meget nervøs, og man måtte genstarte det igen. Det håber jeg ikke, man skal i Europa, fordi nu har vi sagt det længe, at vi bliver nødt til at stoppe den her pengeregn, der har været i gang. Men altså, skal vi i gang gennem samme case som USA, så kunne det jo godt være, at man får koldsved på panden kortvarigt, og at man må gøre et eller andet sådan hen over sommeren, måske i efteråret, for lige at holde hunden en lille smule over, eller under markedet hedder det. Så altså, det kan godt være, at vi alligevel bliver helt forskrækket, men altså, Japan er jo stadigvæk i gang med deres, men USA har jo rullet deres helt bort, så altså, man kan godt leve uden de her pengegaver, som vi har været vant til. Så det bliver lidt spændende at se, hvad der sker der. Altså ingen forventninger om store udmeldinger fra Mario Draghi, ikke desto mindre, så bliver det selvfølgelig altid spændende at se, hvad han har at fortælle. Også deltager på markedet, så lyt med. Der 13:45 kommer udmeldingen om renten, og så er det altså 14:30, at der er pressemøde. Lars Persson, vi er godt i gang med Millionærklubben på Radio 24/7. Vi skal tale gaming og gambling. Vi ringer til Mads Christiansen lige om et øjeblik. Og du kan selvfølgelig også være med til at stille spørgsmål til Mads, hvis du har nogen om gaming og gamblingaktier. Så kan du bare sende dem ind på sms'en. Nummeret er som altid 42 600 247, 42 600 247, hvis man altså vil sms'e spørgsmål til Mads. Og så kan man selvfølgelig også blande sig i debatten på Facebook, hvor vi som altid streamer live. Du lytter til Radio 24/7. Er der altså millioner af mennesker, som hver eneste dag fordriver tiden med at spille på mobilen eller computeren. Der er flere og flere selskaber og investorer, der for alvor har fået øjnene op for, at der er store penge i de her brancher. Godmorgen og velkommen til dig, Mads Christiansen. Godmorgen, Bodil. Du er manden, som jo altså fra tid til anden gør os klogere på de her brancher her i Millionærklubben. Du har investeret igennem flere år ind i de her felter, og på den måde har du altså opnået en vis viden om, hvad det er, der foregår, hvad der driver de her markeder rundt. Mads, vi står her, året går på held, der har været aktienedture og negativ stemning. Hvordan står det egentlig til i gamingbranchen, hvis vi skal starte der? Der er jo i hvert fald diskrepans imellem, hvordan det går i selve industrien, altså hvordan det går med priserne på aktierne. Hvis vi ser på, hvordan det går, så har det jo været sådan, at væksten har været de her omkring 14,5% i gamingindustrien igennem de sidste år. Og man forventer, at det vil fortsætte med sådan en takt på omkring 12-15% i årene fremover. Væksten er størst inden for mobilsegmentet, og væksten er størst der, hvor købekraften og den teknologiske udvikling sådan er størst, og det er i Sydøstasien især, og også i Kina. Kina har været sådan lidt underdrejet i år vækstmæssigt. Der har været vækst inden for gaming-segmentet, men der har været den her problematik med manglende godkendelser af nye spil, og det har sådan lagt låg på væksten i det område. Og det har så også ramt kurserne på de asiatiske gaming-aktier vældig meget. Kina udgør jo en tredjedel af det samlede gaming-marked globalt. Så derfor er det ret betydeligt, når der er usikkerhed omkring, hvordan indtjeningen i Kina bliver fremover for gaming-virksomhederne. Mm. Men Mads, du siger altså, at casen er sådan set uforandret, fordi væksten i markedet stadigvæk er så fin og flot, som du hele tiden har peget på. Men hvad skal vi egentlig bruge den viden til, når nu aktierne de falder? Jamen, jeg synes, man skal bruge den til at holde hovedet koldt. Altså, hvis man er en investor og ikke spekulant, så kan man jo stille og roligt kigge på, hvordan det går med virksomhederne, og så kan man egentlig godt bare være tilfreds med den portefølje, man har, fordi regnskaberne har været okay hen igennem året, egentlig nogenlunde som forventet. De varierer altid afhængig af, hvordan timingen er med de nye spiludgivelser, der kommer, hvornår indtægterne kommer, og hvornår udgifterne kommer. Men generelt set, så har det set fint ud i løbet af året, og væksten har været der, og alle de her virksomheder kører med overskud, selvom at de vækster, eller i hvert fald langt de fleste af dem gør. Ja, så godt, man kan have ro i maven sådan fundamentalt. Yes, det prøver vi på, Mads. Det er svært i disse tider, men ikke desto mindre, så er det altså vejen frem. Så er det jo altså at være langsigtet investor, det er vi også tit inde på her i programmet. Mads, lad os lige prøve at hoppe ned i nogle af de her aktier, som jeg ved, du holder øje med i Kina. Tencent, lad os starte der. Det er jo ligesom verdens største gaming-aktie. Hvad siger du til Tencent lige til PT? Tencent er jo sten. Jeg tror, den er sten omkring 25%. Den sidste måneds tid eller mere. Og det er de kinesiske spilaktier generelt. NetEase er op med 25%, og Xiangyu med 50% over den sidste måned, halvanden. Spil, man forventer, at spilgodkendelserne de kommer i gang i Kina her i løbet af de næste måneder, og det tænker jeg sådan, at det, som markedet er ved at prise ind. Med hensyn til Tencent, så er Tencent jo verdens største gaming-aktie. Tencent udgør faktisk 15% af det globale gaming-marked. De ejer andel af rigtig mange vestlige gaming-selskaber også. Og så har Tencent jo WeChat's platform med e-commerce og alt muligt andet på, og er store investor. Blandt andet i Sydøstasien og også i tech-virksomheder der. Så Tencent er meget mere end gaming, men gaming er enormt vigtigt. Jeg tror, det er glimrende køb her nu. Det der er sket nu her på det sidste, det er, at de store virksomheder er faldet i pris. Og det kommer sådan til at lægge låg på mange af de andre virksomheders kursudvikling. Jeg tror, man skal nu gå efter at købe de store aktier generelt. Altså Tencent, NetEase, Activision Blizzard, Electronic Arts, Take-Two og Ubisoft, som er de store, som alle sammen sådan er faldet 30-50% herover de sidste måneder. De kinesiske aktier er faldet i løbet af foråret på grund af det her med spilgodkendelser. Og de er måske sådan forrest i, hvad skal man sige, i det, der måske kunne blive et bump opad eller en vending opad. Men Mads, nu er du selv lige inde på det her med spilgodkendelserne. Det var jo altså sådan, at de kinesiske myndigheder, de begynder at ændre på måden, at man skulle få godkendt sine spil, og der blev ligesom sat en flaskehals ind der, så der var ikke særlig mange spil, der rent faktisk blev godkendt i en periode. Men det lyder som om, at du siger, at der altså er en opblødning på vej der, så kommer der flere spil ud nu? Nej, der er ikke kommet spil ud. Mm. Man forventer, at de kommer i gang. Det er det, udmeldingerne har været. Og der er startet en lille komité, som har været ved at kigge på nogle spil og sådan nogle ting. Mm. Men man skal bare forstå, at det er ikke fordi, at man vil forbyde spil. Det er fordi, man gerne vil regulere det. Man vil gerne beskytte unge mennesker. Og så vil Kina også gerne have styr på, hvad indholdet er. Om det er anstødeligt, og om det er sådan i tråd med sådan, som kineserne gerne vil have, at kineserne skal se sig selv. Så det er meget den vej på. Sydkorea har det faktisk på samme måde, det blev indført for nogle år siden. Okay. Så det er ikke et spørgsmål om, at man stopper. Det er mere et spørgsmål om, at man vil have mere styr på, hvad indholdet er, og hvordan indholdet påvirker befolkningen. Mm. Og altså ikke noget, der er ændret sådan fundamentalt på sig her på kort sigt. Vi skal altså stadigvæk regne med, at vi skal leve med den her måske lidt sværere tilgang til markedet for de kinesiske gaming-selskaber. Jeg tror, men det er jo bare, hvad jeg tror. Jeg tror, det har været en overreaktion. Altså jeg tror, man har priset ind, at der var risiko for, at det stoppede helt. Og det tror jeg er meget usandsynligt. Mm. Så derfor tror jeg, at der er en upside i de her aktier. Okay. Men altså hvis man skal til at stikke foden i gamingmarkedet, så synes jeg, at de store vestlige er blevet så billige, at man kan lige så godt bare købe dem. Så behøver man ikke at tage den der risiko, der er på kinesisk regulering med. Og de store vestlige aktier, altså Activision Blizzard med tickeren ATVI og Electronic Arts med tickeren EA og Ubisoft med tickeren UBI, som handles i Paris, de har store spil og store franchises, som kommer til at blive udgivet på mobil netop ude i Sydøstasien og Kina i årene fremover. Så de er store nok og har store nok franchises til at få del i den vækst, der kommer ud i den del af verden. Mm-hmm. Og så har man sikkerheden i at det er en amerikansk virksomhed eller fransk virksomhed, hvis man synes, det virker sikkert. Ja, lad mig lige høre lidt om det, Mads Christiansen, fordi nu nævner du altså Activision, Blizzard og Electronic Arts, som er de amerikanske, to store amerikanske selskaber. Så nævner du altså også den her Ubisoft, som har været på banen også fra din side af et par gange, når du har været med her i programmet. Er Frankrig, altså sådan en fransk firma, er de lige så gode til at få deres spil ud i verden som de her store mastodonter fra enten USA eller fra Kina? Ja, Ubisoft har bare igennem de sidste år virkelig bare leveret varen på de spil, de kommer med. Der har ikke rigtig været nogen kikser imellem. Så de har virkelig leveret varen. Mm. Ja. Okay. Og det, der er specielt ved Ubisoft, det er, at de ejer alle deres store intellectual properties selv. Electronic Arts ejer jo, hvad skal man sige, de betaler jo et eller andet for at have FIFA-franchisen, og de betaler noget for at have Star Wars-franchisen, som er Disney's. Okay. Mads, der er altså masser af spilgiganter, man kan kaste sig over, hvis man står med friske penge på lommen og gerne vil investere ind i den her branche. Og det er der jo så, fordi at de blandt andet er faldet meget i takt med, at markedet er faldet meget. Og du peger altså på, at som du før har peget på, at det kan være godt at vælge nogle af de store selskaber, hvis man skal starte med at investere ind i det her. Der er også en hel del nordiske selskaber, Mads. Kunne det ikke være noget? Jo, altså Norden har været sådan et meget en blandet landhandel. Sverige og Finland er jo sådan et hub for gaming-selskaber. Og det har virkelig været, der har virkelig været gang i kludene. Paradox Interactive med tickeren PDX og THQ Nordic med tickeren THQN-B, de er nok 50% oppe for i år, sådan cirka. De har været 100% oppe og så faldet omkring 30% tilbage. Det er dyre selskaber, som generelt leverer varer og har gode ledelser og sådan noget. Jeg kan rigtig godt lide de to aktier på lang sigt. Og de har også leveret varen regnskabsmæssigt, men nu er Peers bare blevet billigere, og så skal de også ned i pris. Sådan må det være. Mm. Så er der Stillfront med tickeren SF, som vi har talt om. Det er sådan en lidt mere maskinel virksomhed, som har mobilspil, sådan mobil strategispil, især også browser-strategispil. Og de har en mere forsigtig strategi og en mindre vækst og er lidt mindre innovative. Men de har også sådan leveret den vare, som de gerne vil levere med en vækst på en 10-15% og tjener gode penge. Men de var simpelthen blevet for dyre. Den startede året omkring kurs 100, så var de i 270 i løbet af foråret, og nu er de så faldt tilbage til 160. Og det er nok meget rimeligt, når de store selskaber er faldet så meget, som de er. Okay. Og så er der G5 Entertainment, som jeg også har talt om med tickeren G5 EM. En svensk virksomhed, der laver de her mobilspil til kvinder over 35. Og det er sådan en anden case, som også har været vild. De har et stort spil, der hedder Hidden City, som har kørt vældig godt og havde stor succes i Japan i starten af året og sidste efterår. Og der var det en vækstaktie i en dengang enormt hot branche, og derfor blev den prissat højt og var oppe i kurs. Næsten kurs 600, eller ja, næsten ja, kurs 600. Mm. Og er nu faldet tilbage til kurs 150, sådan cirka. Og det, der er sket, det er, at Hidden City ligesom har toppet som spil. Det er ikke så sandsynligt, at den kommer til at vækste mere. Og i og med, at det er det vigtigste ben, så er den her aktie gået fra at være en vækstaktie i en hot branche til at være sådan en mere stabil indtjeningsaktie i en branche, som ikke er særlig hot mere. Og det har altså kostet lidt mere end 2/3 af prisen på aktien. Men Mads, G5 Entertainment, ja. du siger spil til kvinder over 35. Jeg vil jo godt afsløre, at jeg ligger bestemt i den kategori. Altså, er kvinder med på den her gaming-vogn? Der er ikke nogen af mine veninder, som sidder og spiller, kan jeg godt afsløre? Nej, men der er mange kvinder, der spiller. Jeg tror måske, det fylder... Ja, jeg ved det faktisk ikke, om det er mere i Asien. Men kvinder er faktisk attraktive kunder. De bliver længere tid i det spil, de spiller, og de spil, altså, de bruger også flere penge i de spil, de bruger penge i. Så kvinder fylder mere og mere, også inden for e-sport og sådan nogle ting. Okay. Så det kan være, at det bare er mig, der ikke har fattet det der game endnu. Jeg må se, jeg hopper på den der vogn. Mads, der kommer et par... Hvad siger du? Nå, Mads, der kommer et par spændende spørgsmål her på sms'en, som vi lige kan tage ind, blandt andet et her fra en lytter, som godt nok ikke har skrevet navn på, så jeg ved ikke lige, hvem vi har mere at gøre. Det må I meget gerne huske at gøre, når I skriver ind på sms'en 42 600 24 7. Men anyways, det lyder sådan her spørgsmål. Har udvidelser til PC-spil, for eksempel Blue Hole og deres spil PUBG, har det noget at sige med dens aktieværdi, og giver det også noget på markedet, når nye grafikkort bliver lanceret? Mads, udvidelser til PC-spil, har det stor betydning for, hvordan aktien bevæger sig? Blue Hole er ikke børsnoteret, men udvidelser betyder rigtig, rigtig meget, fordi man får en mere sådan lidende indtjening. Når jeg taler så når jeg er så glad for den der Paradox Interactive fra Sverige, så er deres succes, den er enormt meget baseret på udvidelser. De producerer strategispil, og vil rigtig gerne have folk ind, når folk er inde og spille deres spil. De selv er gerne spillende billigt. Og når de så har brugere inde i spil, så kommer de med en ny bane, en ny kampagne fra 2. verdenskrig, som man kan købe for $5 eller $10. Og så spille den, eller man kalder det DLC og downloadable content, som ligger oveni, og det er sådan mere salg, og det giver sådan en mere stabil indtjening, fordi det er ikke sådan Det er ikke sådan noget med, at så arbejder man 3, 4, 5 år på at lave et nyt spil, eller en 2 eller en 3, og så er alt på et bræt med, om det bliver en succes eller ej. Så er det en bedre forretningsmodel at lave 10 små udvidelser eller tilføjelser, som brugerne så kan købe for lidt færre penge og få noget nyt engagement. Det gør også, at det er nemmere at lave det indhold, som brugerne gerne vil have. Man får noget feedback undervejs og sådan noget, og så kan man prøve at skabe det indhold, som brugerne gerne vil have. Så det giver sådan det er en rigtig god forretningsmodel, og det er helt klart også en af, altså, ja, det er en af de forretningsmodeller, som spilvirksomhederne er meget interesseret i at have. Okay, så det kan man altså også holde lidt øje med, Mads. Jeg kan så også afsløre, at der er lyttere derude, der kender mig nærmest bedre, end jeg gør selv, fordi der er en, der skriver, at kvinder de spiller Wordfeud og andre småspil på mobilen. Det gør du nok også, Bodil, er der en lytter, der skriver. Ja, jeg har i hvert fald spillet Wordfeud på et tidspunkt, men det er lang tid siden. Men anyways, det er jo sådan set rigtigt nok. Det kan godt være, at jeg er en spillefugl alligevel. Jeg glemmer det bare åbenbart. Mads, vi skal lige runde gambling-sektoren også, fordi det er jo ligesom en verden for sig selv. Hvordan går det med de her gambling-selskaber? Gambling har også været enormt meget under pres. Når man snakker gambling for en dansk investor, så snakker man bare Sverige. Mm. Sverige er en hop sammen med England for gambling-selskaber. Og året i år har været enormt meget præget af regulation og snak om etik. Regulation, det har været frygt. Og det er sådan, det er en overreaktion, synes jeg. Fordi jeg tror, man bliver bange for, at landene siger, jamen, så vil vi ikke have, at folk gambler, altså spiller om penge på nettet. Men et eksempel er USA, hvor at spil på sportsgambling, sportsbetting, har været forbudt i en årrække. Og det har ikke betydet, at amerikanerne ikke har sportsbettet. Det har de i stor stil. Men det har bare betydet, at de har sportsbettet på udenlandske sites eller illegale sites og sådan noget. Og det som der ikke er, sådan, når man spiller på sådan nogle steder, det er, at der er ikke brugerbeskyttelse, og der er ikke mulighed for staterne for at beskatte den omsætning, der er. Og der er ikke mulighed for staterne for at regulere det, og for eksempel kontrollere i forhold til hvidvask. Så det er enormt meget i staternes interesse, at gambling foregår legalt og reguleret. Og hvis staterne de sætter for dårlige vilkår op for gambling, jamen så bliver der for lille en del af gambling, som foregår på regulerede sites, hvor staterne kan regulere og beskytte og beskatte. Så det er både i staterne, så i spilvirksomhederne, så i brugernes interesse, at man finder den her balance, hvor at forholdene er attraktive for brugerne og spilvirksomhederne, sådan at alle spiller på regulerede sites. Og så casen, synes jeg, er, at online gambling vokser med omkring 7,5% om året. Har gjort det i en årrække og bliver ved med det. Og nu som toppen på pansekagen der får vi USA, som bliver reguleret, hvor der bliver åbnet op for sports betting, og Asien begynder også lige så stille at komme med. Og de her svenske virksomheder, de har simpelthen de har den know-how, der skal til. I de her markeder. Og hvad er det for svenske virksomheder, Mads? Jamen, der er operatørerne. Der er de store operatører. Det er Kindred Group. Det er den største, som jeg godt kan lide. Og så er der den her mindre, som jeg har talt om, der hedder Sherry, som jeg også godt kan lide. Og så er der, hvis man ser på leverandørerne, altså dem, der leverer spillene, så er Evolution Gaming verdens største på live casino, som er noget af det vigtigste, eller de vigtigste produkter for spilvirksomhederne at kunne levere. Evolution Gaming har købt den dominerende spiller på det amerikanske marked her for nylig, og det betyder, at de er helt dominerende i USA nu, som er ved at komme og åbne op. Og så er der Kambi, som er leverandør af sportsbetting, som også er kommet rigtig godt i gang med USA. Kambi er mere en opstartsvirksomhed, så den handles på meget dyre nøgletal nu, men man kan virkelig komme til at have gavn af åbningen i USA. Mads Christiansen, Carsten Damborg, han har skrevet herinde, og han kunne godt tænke sig at høre lidt om Betfair, som jo altså også er i den der kategori, noteret i England. Hvis USA åbner op, skriver han, så bliver de kæmpe store der. Hvad siger du til Betfair? Er det en, der er inde på din radar? Nej, det er det ikke. Hvorfor? Men hvis den er noteret i USA, eller i England, så er det derfor. Jeg synes, det engelske marked er svært at finde oplysninger om, og jeg synes, der er alt, hvad jeg har brug for i Sverige. Okay. Som investor, så jeg synes, det er nemmere. Altså, det amerikanske marked kommer, og konkurrencen bliver stor, og det er sådan svært at sådan helt at forudsige, hvor meget og hvor lidt og sådan noget, men ja. Ja, altså det er helt klart attraktivt. Ja, men man må også vælge fra selvfølgelig, når man sidder som investor og skal finde ud af, hvad det er, man synes, der er mest interessant. Og Storbritannien, det bliver altså så valgt fra af dig, Mads Christiansen. Fair nok for det. En af de ting, som jeg ved, der også rører sig i den her gambling-sektor, Mads, det er, at der er nogle store fonde, som begynder ligesom at kigge på de her brancher sådan med de etiske briller, og så vælge dem fra. Er det noget, der betyder noget for aktiekurserne? Ja, det gør det i den grad. Altså i løbet af 2018 her, der har den norske oliefond og Handelsbanken, svenske Handelsbanken, har solgt ud af hvad de har af gambling-aktier, fordi de har besluttet sig for, at det er uetisk, og de ikke vil have det. Og Carnegie, en af Carnegies fonde, har også lige været i gang med at sælge ud af blandt andet Kindred. Så det har virkelig bragt kurserne under pres. Mm. Og været med til at bringe dem under pres sammen med det her regulationsspøgelse. Og så har du også sat fokus på over for mig, at Swedbank havde en, eller de har sådan set, en fond, der hedder Robo og Ny Teknik. De har mistet to af deres stjerneforvaltere, noget som man måske også kunne frygte ville gøre, at folk de så trækker penge ud af den fond. Hvor stor betydning har det for det marked? Ja, men det er svært at sige, synes jeg. Swedbank Robur, de har været store inden for sådan små svenske medico-virksomheder og gaming-virksomheder, og har været store investorer i rigtig mange af dem. Og det er blevet en stor fond, fordi de har simpelthen haft en kæmpe succes år efter år her. Nu er deres to stjerneforvaltere, som man ligesom personificerer med den succes, de har meldt ud, at de stopper i fonden. Og det, at de stopper, kombineret med at aktiemarkedet sætter sig, og at mange af de her aktier faktisk er blevet ramt hårdt, det tror jeg godt kan sætte pres på fonden, altså at folk vil have penge ud af den her fond nu. Og det er sådan, jeg kiggede på, hvad fonden indeholder. Det er sådan, at den indeholder kun 20% likvide aktier. Det er Novo Nordisk og Ambu og Take-Two. Og derudover så indeholder den en stor ejerandel af en masse mindre aktier. Og det vil sige, at den fond, hvis de bliver tvunget til at begynde at sælge ud i de her mindre aktier, så kan de godt presse kursen ned, og så kan det blive sådan en selvforstærkende mekanisme. Okay. Jeg har en liste her. De ejer 5% af Modern Times Group, og de ejer 10% af Probi og 7% af G5 Entertainment, 5% af Sobi og 6% af BioGaia, og sådan en stor del af, eller en større post i THQ Nordic og Paradox. Så det, jeg har i hvert fald sådan, jeg passer lidt på med at gå efter de aktier, som de har en stor ejerandel i, fordi at der kan godt komme en masse aktier til salg, hvis folk trækker deres penge ud. Okay, Mads, det jeg hører dig sige, det er altså, der er stadigvæk masser af spændende at komme efter i gambling-sektoren, men altså måske også noget markedsstruktur, der gør, at man lige skal være lidt opmærksom på, hvad der foregår. Mads, inden vi slipper dig helt, så skal vi selvfølgelig også høre, hvad det er for nogle aktier, du holder øje med særligt her, når vi er lige ved at næsten på vej ind i 2019. Hvis du nu havde penge på lommen, og det ved jeg selvfølgelig ikke, om du har det sådan set også lige meget, men hvor ville du sætte dem i de her brancher, gaming og gambling, hvis du skulle? Jeg ville sætte dem i de store amerikanske. Activision Blizzard og Electronic Arts og Tencent, NetEase. Ubisoft. Jeg vil gå efter de store nu. De bliver heller ikke ramt af den her svenske fond. Og så synes jeg, at den her aktie, som jeg har talt om, der hedder Gravity, den sydkoreanske gambling-aktie, den performer fundamentalt fuldstændig ligesom jeg har håbet på, og jeg synes stadigvæk, den er meget attraktiv. Tiggeren, det er GRBY. Og så er der en aktie, en Singapore-baseret, som jeg har talt om, som jeg også synes er spændende, men som er ret høj risiko. Det er, den hedder Sea Limited, med tiggeren SE. Den har to ben, den står på. Det ene, det er et computerspilsben. Den hedder Garena. Og Garena er størst spilproducent, størst spilpublisher i Sydøstasien. Og de har stor succes også i Brasilien og Syd- og Mellemamerika. Det, de kan og er gode til, det er, at de er gode til at tilpasse mobilspil til de telefoner, som folk har på de her markeder. Altså ikke high-end telefoner, måske lidt ældre telefoner. Og så på de her markeder er den digitale infrastruktur også dårligere. Dårligere bredbåndsforbindelser og dårligere wifi og sådan noget. Så det kan de og er gode til. Og det er derfor, de er dominerende i de her områder. Mm-hmm. Tencent har lige lavet en aftale med dem om, at de skal udgive alle Tencent-spil i Sydøstasien. Okay. Som jeg jo nævnte var det største, eller et af de forventede største vækstmarkeder fremover for computerspil. Mm. Og så har de et e-commerce-ben. De er ledende i det her område, som er Taiwan, Vietnam, Thailand, Indonesien, Filippinerne, Malaysia. De har Shopee, som er deres anden ben, som er sådan en e-commerce-platform, som de arbejder på at få op at køre. Den minder meget om Tencents e-commerce-platform, sådan i struktur. Og de er simpelthen ved at udvikle hele det her område for e-handel. Okay. I Indonesien udgør e-handel 2%, og i Kina udgør den 20%. Mm. Så man har sådan en masse megatrends i ryggen der. En ung befolkning med voksende købekraft og den teknologiske udvikling, og så også, at man er meget, i et meget tidligt stadie af e-handel. Så Gravity og Sea Limited, det er altså to aktier, du vil holde øje med. Men skal vi ikke lige have en tredje, så vi får sådan et trefoldigt leve, havde jeg nær sagt, til de her gaming-aktier? Sea Limited, der vil jeg bare sige, det er også høj risiko. De bruger virkelig, virkelig mange penge og kører med underskud, fordi det er dyrt at starte e-handel op i det område der. Men de har den first mover-fordel, men det er ikke... Det er ikke noget, man skal lægge alle sine sparepenge i. Det vil være dumt. Modtaget. Jamen, hvis jeg skal komme med en mere, så er det samme kategori også stor risiko. Men det er finske Next Games. Jeg har talt om den før. De laver mobilspil på store franchises. Og har nu to spil kørende på The Walking Dead franchisen, og de kommer med et tredje spil på Blade Runner franchisen, og har så nogle flere i pipelinen. Og det man skal forstå regnskabsmæssigt, det er, at alle de her udgifter dem til spiludvikling, når man er en lille spilproducent, så kan man ikke aktivere dem. Så man kan ikke gemme udgifterne i regnskabet og så afskrive på dem senere. Så regnskaber eller udgifterne er afholdt efterhånden, som de er. Så de har nogle mobilspil, som de har betalt og færdig afregnet. Mm. Og de tjener penge nu. Der er et ældre, som tjener penge, og der er et nyt, som også tjener penge, som er på vej op. Kursmæssigt lavede de IPO sidste år på kurs 7 euro, og var så oppe i kurs 15-17-agtigt. Og der var faktisk insider køb deroppe i højderne. Okay. Og så er den faldet ned til 1 euro nu. Og det, der er gået galt for dem, det er, at da de havde deres store spillaunch her i juli måned, så havde de har haft den ude på nogle andre markeder og testet det og sådan noget, og så havde de nogle data, der gjorde, at de tænkte, at de kunne bare give den fuld skrald med markedsføring. Man kalder det en travel line launch, hvor man simpelthen bare skyder det afsted, og fordi man har data om, at man godt kan tjene de penge ind, man fyrer af på markedsføring. Og så fik de serverproblemer, da de fik en masse brugere ind. Det betød, at spillet gik ned, og folk holdt op med at spille, fordi det ikke fungerede særlig godt. Så lige pludselig har de brugt alt for mange penge på markedsføring, uden at have udsigt til at få dem ind igen. Mm. Så de har formentlig et behov for at tage penge ind her på et eller andet tidspunkt. Men ikke desto mindre, altså et selskab, risiko. Du satser på med stor risiko, godt nok, Mads Christiansen, Next Games fra Finland. Ja, tiden løber, Mads, så vi skal lige runde af. Men nu har jeg simpelthen en snor i dig. Tre aktier, som du altså har lagt på bordet her til indgangen til 2019. Det kan være interessant at holde øje med. Måske købe op i med stor risiko, Gravity, Sea Limited og Next Games. dem får du lov at stå til ansvar til næste gang, vi taler. Nej, risikoen i Next Games, den er 100%, vil jeg bare sige. Okay. Jeg vil sige, at selv, altså, rent teknisk ser den også rimelig uhyggelig ud. Det er one way. Ja. Altså, det er nightmare. Ja. Ja. Men det blev sagt i æteren, Mads. Vi glæder os til at snakke med dig igen i 2019. Vi tales videre. Ja. Det er godt. Hej. Så vidt, altså Mads Christiansen, der jo altså selv investerer ind i de her felter, som har gjort det i ganske længe, og som dykker dybt ned i salgstal og markedsudvikling og alle mulige andre detaljer, så han i den grad ved, hvad der foregår i den branche. Det er ikke en branche, du føler så meget. Jeg har jo nogle af dem. Altså, jeg har Cherif blandt andet, og den kørte også fint op, og så stoppede det lidt, og så har jeg den her medievirksomhed, som hjælper de forskellige gambling-virksomheder ind på det amerikanske marked, der havde, det snakkede han om, med Catena Media, der havde, og den har jo faktisk givet mig et lille tab på 9%, siden jeg købte den. Så er du også lidt med på den bane der. Ja, det kan man sige. Lars Persson, inden vi lige hiver Lars Svendsen ind i studiet, så synes jeg, vi skal runde ganske kort. Pandora, som jo fik noget af en losing i går, da det så værst ud, tror jeg, den var nede med 15%, den sluttede vist nede 11%. Mm, ja. Hvordan performer den her til morgen? Jamen, det startede egentlig med at rebounde, som vi kalder det, inden for sådan en teknisk analyse. Lyse var op med omkring en 3%, men stemningen i markedet er sådan lidt blevet lidt kølig, og kaffen var kold, så vi faktisk faldet alle europæiske markeder, næsten undtagen Tyskland, tror jeg, minus, og det er også vi. Og de er faktisk faldet tilbage, Pandora, og er gået i minus. Det er de anonyme broker, der ligger og hygger sig i den, og så er der stor salg for sådan både danske og Sundal, så der er nogen, der ligger lidt fra det for den sige. Der. Det må man sige. Godmorgen og velkommen til Lars Svendsen, som jeg nu har fået med på telefonen. Godmorgen. Godmorgen. Jeg har et spørgsmål, som lytter. Den der C-Limited, han taler om. Hvad hedder den? Eller hvordan staver man det? C-Limited. S-E-A Limited. Mm. Og den er baseret i Singapore. Det var ikke en, der lige dukkede op på min skrift, så jeg skrev det der. Så det er nok en, man skal nok have retteren dybt til sådan noget. Det er en amerikansk depot-aktie. Ja. Så. Lars Svendsen, ja, godmorgen. Du har været ude at handle i dit depot, der er luret af. Du kan ikke lave noget, uden jeg ser det, det ved du godt, ikke? Nej. Jamen, jeg har købt, jeg sagde jo også for den dag, at jeg overvejede at sælge min frontline for at få lidt penge. Og jeg har jo lidt godt med tankeaktier, men det var måske ikke så godt tidspunkt at sælge, men hvad hedder det? Det er altid dårligt tidspunkt at sælge tankeaktier, ikke? Men altså, hvis man gerne vil have dem. Men pointen er, at jeg har købt nogle Lundbæk, og så, hvad hedder det, og det er jo fordi, jeg har i virkeligheden lidt en, det har vi ikke talt så højt om derinde, men jeg har jo lidt en kontrær modsætningstankegang i mine dispositioner, og jeg vil sige, hvis jeg skulle give folk et godt råd på, hvad de skal købe, så skal de gøre selvfølgelig det samme som mig, ikke? Men at genialt, ikke? Men det er, se på den der liste, Finanstilsynet har, om hvad for nogle aktier, der er shortet. Mm. Og så køber I der. Og det var sådan set det, jeg gjorde, fordi jeg købte Lundbæk. Og i Lundbæk, fordi der stod for den dag, at i Lundbæk er der, jeg tror, der 4,37% af aktierne, der er short-solgt. Det lyder jo ikke af så meget. Og når pointen er, at Finanstilsynets opgørelse gælder kun poster på over 0,5%. Ja. Det vil sige, at hvis du ligger på 0,49, er du der ikke. Og der er altså en hel masse, der er der ved siden af, og så er der nogen, der har sådan nogle contract for difference og andre mærkelige ting, som slet ikke kommer ind i det der spil. Så i virkeligheden skal man jo gange med en eller anden faktor, som er svær at vurdere, men altså, det er måske 20-30% højere, ikke? Det vil sige, at det ikke er 4, jeg tror, 4,37, så er det måske 5,5-6%. Yes. Det lyder jo ikke så meget, men der skal man jo lige huske, at der er kun 40% af aktierne ude i Lundbæk. Resten, de 60%, ligger i Lundbæk-fonden. Og der rører de sig altså ikke. Jeg kan ikke engang forestille mig, at de låner dem ud, fordi så det er ligger dybest nede i skabet. Og det vil jo sige, at så er vi jo op og taler om et eller andet tal fra 12-15% af aktierne, der er ude i den her butik, hvor det rent faktisk er, som nu er bumpet. Den er kommet fra 450 til nu 270, jeg købte på 79. Det kunne jo godt være lige pludselig en dag, skal drengene se at få dækket deres ting. Og der kan også være nogle piger. Der kan også være nogle piger. Ja. Jeg tror ikke, at piger... Ja, de gamer. De går jo ikke i shorts, de går i hotpants. Okay. Men Lars Svendsen, der kan jo være en glimrende grund til, at de ligesom har shortet. Altså, det kan jo være, det? Fordi... Det er penge. Det kan jo være, fordi at de simpelthen ikke tror på den her forretning. Altså, der er jo der er i hvert fald masser af mennesker, der er bekymrede derude, så vidt jeg hører, for at der ligesom ikke er nok i den der pipeline, det lækre ord, som vi ganske glade og gerne bruger her i programmet. Hvad siger du til det? Jo, de har også fået en ny chef her 1. september, ikke? Men som skal komme med en plan for, hvad hun vil gøre. Og finde en ny forskningsdirektør, skal hun så også nu? Ja, det skal hun også. Men han var 67 år, så og han gjorde de gange, hvor han og vi karrierede, er aldrig gået bedre. Mm. Det skal vi jo lige sige. Og han har jo været med til at vælge nogle gode ting undervejs, så vidt jeg har forstået, hvad han lavede. Så er det dem, der godt, han skulle have en eller anden orden af Margrethe. Men, du kan indstille ham? Kan jeg det? Ja, jeg tror. Men hvad hedder det? Ja, men det er klart, det kan det godt være, men pointen er bare, at de der mennesker, der sidder og shorter af det der, de sidder altså, der er ikke ret mange af dem, der sidder og kigger efter, hvad de har med at gøre. De skyder bare efter noget, hvor der er kurskolen peger ned af. Og så går de til angreb, ikke? Så hvad hedder det? Jeg mener, at hvis jeg skulle komme og sige til folk, nu skal vi jo sidde til julefrokost og sige, har du ikke et godt råd, du? Jo, du skal kigge på shortlisten, så tager du dem. Du kan starte med at købe Bavarian, NKT og Lundbæk. William Demand er der også selv. Kongen i gamle AP Møller angriber lige på den måde. Det er jo måske lidt tidligt at gå ind i ham, men man behøver ikke at have læst 10 år på handelsskolen for at have fået studielånet, man ikke kan forlænge. Man kan bare kigge der. Okay, det er ikke så svært at være aktieinvestor, Lars Svendsen, kan vi høre. Nej, du skal bare ture. Ja, og så skal man have tålmodighed, og så skal man måske endda også have en kæmpe stor pengepung, hvis man skal være med i det der game, og det går den forkerte vej i lang tid. Det er der jo ingen af os, der ved. Nå, men Lundbæk... Men du ved, når de nu har smadret den fra 450, det var godt nok toppen, ikke? Til 270 ligger den i nu. Så skulle det jo være mærkeligt, om det kan gå helt i hullet, ikke? Det er set før, Lars Svendsen. Jeg siger det bare. Ja, du er meget markedsorienteret. Ja, det er jo nødt til at være, Lars Svendsen. Jeg skal holde snor i dig. Nå. Det kan være mismarked. Lars Svendsen, et andet selskab, som jeg ved, du også har kigget på og lige har lavet analyse på, det er G4S. Hvad sker der der? Ja, så hvis folk springer en øl over her i weekenden på Værshus og sparer sammen til Berlinger på mandag, så kunne det være, at de kan læse der. Men der er jo sket det, at den er faldet så meget, så jeg har kigget på den. Det var ellers et selskab, du mente, der skulle gå konkurs og alt muligt? Men jeg har ikke været jamen, fuldstændig rigtigt. Jeg havde lavet en analyse sidste gang i 16, hvor jeg skrev, at det gik helt af røven til, og man skulle holde langt væk. Så det kostede den 18 kroner, og den har været op undervejs. Så nu er folk så blevet, investorerne over os i England, blevet tosset på den. Det er jo en free-flow-aktie. Alle aktier er ude i markedet, kan man sige. Der er ikke nogen, der ejer den overhovedet. Mm. Men pointen er nu, at den har jo siden august, hvor de kom med regnskab, hvor der ikke var det var stagnation. Mm. Og man regnede med noget fremgang. Og så kom der en opdatering igen her i for tredje kvartal, der er ikke et rigtigt regnskab, og det var heller ikke bedre. Så, men de skriver, ledelsen skriver hver gang, så der er fantastisk ordre engang, og der er store forespørgseler. Alt men vi kan bare ikke se nogen steder, så er folk nu blevet tosset på den. Og så har den jo fået høvl, den er faldet fra 23 i august til nu, kostede den i går 15 kroner. Og så synes jeg jo ligesom, at ja, det er jo en branche, hvor der er brug for det, ikke? Altså, ved jeg, i Danmark er der flere mennesker, der er vagtfolk, end der er i politiet. Nej. Det er der. Mm. Og det er jo så altså cirka 15.000, der er der. Det er jo helt forbløffende. Men og det er markedet med, de siger, 4-6% vækst. Det, der så sker nu, er, som kom ud til morgen her, det vidste jeg jo ikke. Det var jo et held, at jeg fik kigget på den lige inden. Men det nogle gange har man lov at være heldig. Han har skrevet et stykke papir. Som ligger i Berlingskes redaktion. Men hvad hedder det? Hvis nogen vil gøre noget godt, kan de jo spørge, om de ikke kan udgive det i morgen i avisen i stedet for. Men pointen er så, at så kommer det der ud om, at de vil dele det op. Og det er jo sådan set, det er jo fordi, at de er presset, ikke? Mm. Altså de der investorer, de har, de kommer hen og skiller dem ud hver anden dag, ikke? Og så skal de jo gøre noget. Og i og med, at den her cash solutions, kalder vi det for, det er... Lidt ligesom den her, der hedder Loomis, din gamle ven. Ja, jeg ved det godt. At altså pengetransporter og pengeautomater, at det er egentlig noget, de giver op for og tjener. Man tjener jo omkring 10 øre på en krone, hvor det andet kun tjener 5-6 øre på en krone i omsætning. Og det er jo en god forretning. Og så er de jo begyndt, de har lavet noget nyt, som jeg hvis ikke engang rigtig har forstået, men de har ligesom gået væk fra, eller videre fra bankerne, ud til store butikskæder og større butikker, og så går de nedad også, for at få fat på dem, fordi det er jo derude nu, pengene ligger. Og der er mange mennesker, de går jo står, kan jeg få 300 oven på beløbet af det der? Ja, ikke? Der var ikke nogen penge i bankerne. Nej, det er der ikke. Og det er de så gået ud nu med det der, og de har fået deres kundeantal er jo vokset med 50% på et år. Okay. Jamen, du har da altid forklaret mig, at når man delte et selskab op, så blev det ikke mere værd. Så det skal vel ikke stige, eller hvad? Det kan det jo godt. Det er jo sådan lidt det samme som dengang DSV deltag 2, ikke? Det kommer lige hen på vej vindblæser, Lars Persson. Okay. Ja. Man kan huske, at de solgte det der på land, ikke? Jo. Eller herhjemme, de kører rundt med de her entreprenørbiler. Okay, Lars Svendsen. Men det er på den måde, er det sådan set godt nok. Godt nok. G4S, vi holder øje med, hvad der sker der. Ja, men det har ikke også været pundet, der har ødelagt forretningen. Altså, der har været med til at give nogle svingninger i den. Jo, det er rent, og det har jo trukket aktien lidt ned. Men altså, pointen er jo mere, at de har jo datterselskaber i hele verden. 90 lande. Jeg holder min mund, vi hører Svendsen. Lars Svendsen, dejligt at høre din stemme. Vi glæder os til at høre den igen i morgen, når du er i studiet og svarer på spørgsmål hele timen. Tak, fordi du er med her til formiddag. Hej. Så vil det altså have Svendsen, der dukker op her i morgen sammen med dig, Lars Persson. Mm. Og så kan man ringe ind og få en lille snak med jer. Og ønske god jul og godt nytår, eller hvad man nu vil snakke aktier og investeringer og i det hele taget. Bare gribe telefonen og komme igennem her til studiet. Det er som altid meget festligt om fredag, når vi åbner telefonerne. Ej, vi har jo også den 21. Så jamen, der er masser af tid. Nå, der er det er godt. Tid, jeg troede lige, at jeg var bagud med julegaverne. Jamen, det er du sikkert også, men det er en helt anden sag. Lars Johan Rønsted, han skriver på Facebook, hvad der sker med Odico. Den har åbenbart bevæget sig voldsomt her de sidste par dage. Altså robotvirksomhed, som blev noteret i... I sommer 2018, har du bemærket, hvad der foregår i Odico? Nej, altså nu har der været meget... Vi har jo talt en del robotter, det gjorde vi jo i går. Og jeg tror egentlig bare, det er en branche, som folk egentlig rigtig gerne vil ind i. Og efter en noget hyped start, så fladede det lidt ud, og den faldt tilbage. Og nu er det måske nogen, der opdager, jamen den er der billig i gåseøjne, eller det er en spændende aktie, og... kan du håbe på, at det er langsigtede investorer, der tøffer ind i den, og ikke på det korte bane. Så ja, den ser da spændende ud, og altså, den er stadigvæk lidt for ny til, at jeg kan sådan, komme med de helt fantastiske grafiske kurver, men altså, den har været nede og kysse 15, og nu er den på vej op imod de 25, og den har jo været i 45, da den lige gik på børsen, så... Hvor lang tid skal en aktie have eksisteret på børsen, før du begynder at interessere dig for den, Lars Persson? Jamen, jeg kunne sagtens interessere mig for den, og jeg har også kigget på den, men vi skal jo have lidt mere historik at arbejde med. De første, eller de sidste modeller, de begynder jo først at tegne sig nu. Der går sådan typisk et par måneder før, at der begynder, at man kan tegne sådan nogle modeller. Og vi skal have nogle ugedata samlet sammen, før at man kan begynde at arbejde med det, ikke? Men... Jeg vil måske godt have den over en, hvad skal den være, over en 23, før jeg vil bide til bold i hvert fald, og den har været oppe i nogle og 40, ikke? Så lige op og kysse kurs 40, det var måske også lige lovligt voldsom stigning, man fik der, men altså, det er jo en spændende branche, altså synes jeg, og vi havde det jo også på med Christina Bornrup og hvad hedder han nu? Morten Springborg udenfor. Ja. Så det altså vil man være med, så skal man jo hjælpe nogle af de her selskaber, og der skal man måske nærmest være med til aktietegningerne. Nu har de jo fået pengene, så nu ligger vi jo bare og handler aktierne imellem hinanden. Altså, som sagt, havde vi kunstig intelligens og Kina på banen i går. Det var hvis jeg må have lov at sige det, et utroligt spændende program. Så hvis I ikke nåede at høre det, så gå lige ind og find det i podcastarkivet. Det er selvfølgelig som altid på vores hjemmeside. Lars Persson, lad os vende tilbage til alt det, der foregår derude for studiet her. Et marked, som ser lidt blandet ud, når jeg kigger op på din mest rødt nu. Det har mistet pusten efter den gode morgenstemning, så har man fået morgenkaffen lidt galt i halsen. Sjovt er det, at DAX'en er oppe på 10.900, så det er jo sådan okay, men ellers så er der fald over hele linjen, og det er sådan lidt de store aktier, der tager gevinsten hjem, eller i hvert fald bare lige sætter sig i Danmark, er det Novo, Novo og Ambu og Coloplast og Pandora sætter sig også yderligere. Kigger vi over til det svenske marked, hvor der har været gode historier for Ericsson og Nokia. Nokia er jo så også mest finsk, men det er nogle af dem, der falder. Og så falder skandinaviske Indskilderbanken i dag på, de her fremlægger en ny sådan forretningsstrategi, så det er markedsdeltagerne lidt skuffet over. Der er altid masser at kigge på derude på børsen. Vi skal selvfølgelig også kigge på Mario Draghi og company, når de stiller op til debat til pressemødet kl. 14.30. Det gør vi selvfølgelig også. Vi vender også tilbage igen i morgen med en ny omgang Millionærklubben, som altid er det mellem kl. 9 og kl. 10.